habari za magazeti. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti. Na mpenzi msikilizaji, karibu katika kipindi dondoo magazetini kinachokuletea taarifa mbalimbali zinazoandikwa na magazeti kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki. Ninaanzia nchini Burundi na hapa studio mimi Lomwar Denio Ivuzi. Hatimaye Burundi inaleta chanjo ya malaria, lakini kichwa cha gazeti la Iwachu, watoto wenye umri wa miezi 6 hadi 11 sasa watapokea chanjo ya malaria tangu Jumatatu Machi 17 mwaka 2025. Mikoa 9 ya kipaumbele ikijumuisha kanda za afya 25 zimechaguliwa. Wazazi wana furaha na wanataka chanjo hii ienezwe kwa watoto wote, lakini chanjo pekee haitoshi. Waziri wa afya ameelezea kuanzishwa kwa chanjo ya malaria nchini Burundi kuwa hatua muhimu katika mapambano dhidi ya malaria. Ilikuwa Jumatatu hii Machi 17 huko Mpanda mkoani Bubanza kaskazini mwa huko Bubanza magharibi mwa Burundi, wakati wa uzinduzi rasmi wa chanjo hiyo. Xavier Crespin, mwakilishi wa shirika la afya duniani WHO nchini Burundi, amesema kuwa ili kurahisisha mapambano dhidi ya malaria, chanjo hii ni lazima itumike pamoja na hatua nyingine za kudhibiti ugonjwa huo kama vile matumizi ya vyandarua vilivyotiwa dawa, matibabu ya mara kwa mara ya kinga kwa wajawazito na mambo mengine. Kutoka Burundi nielekee moja kwa moja katika nchi jirani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako hali ya kibinadamu mashariki mwa nchi hiyo inazidi kuwa mbaya zaidi katika muktadha huu wa kuendelea kwa uhasama kati ya kundi la waasi wa M23 na jeshi la nchi hiyo la FRDC, laandika gazeti la Actualite.cd. Siku ya Ijumaa, shirika la kuhudumia wakimbizi duniani UNHCR lilieleza wasiwasi wake kuhusu upungufu wa fedha kutokana na kupunguzwa kwa bajeti, na hivyo kufanya iwe vigumu kwa wahudumu wa kibinadamu kujenga upya makazi kwa ajili kuongezeka kwa idadi kufuatia kuongezeka kwa idadi ya wakimbizi wa ndani. Pia inabainisha kuwa zaidi ya 100,000 idadi ya Wakongo ambao wamekimbilia nchi jirani kutokana na kuendelea kwa mapigano katika maeneo ya Masisi na Walikale huko Kivu Kaskazini, lakini pia Bukavu, Kivu Kusini na mazingira yake, ambapo hali ya usalama si shwari. UNHCR pia imebaini wimbi la zaidi la watu 40,000 waliokimbia makazi yao kuelekea Karemi huko Tanganyika katika mazingira hatarishi, wakitokea majimbo mawili yaliyokumbwa na ukosefu wa usalama, ambayo ni jimbo la Kivu Kusini na Kivu Kaskazini. Huko nchi jirani ya Rwanda, viongozi wa kidini na maafisa kutoka bodi ya utawala ya Rwanda walikutana wiki iliyopita mjini Kigali kujadili kanuni mpya zinazosimamia mashirika ya kidini, laandika gazeti la The New Times. Kanuni hizo mpya zilizotolewa mnamo Machi 7 zinaamuru kwamba shirika lote la kidini linalotaka kushirikiana na wilaya au jiji la Kigali lazima liwasilishe orodha ya angalau wanajamii 1,000 wanaounga mkono shughuli zake katika eneo hilo. Orodha lazima iwe na saini zao, vitambulisho vya kitaifa ama passport na nambari za simu. Mkuu wa idara ya mashirika ya kiraia na mashirika ya kisiasa katika bodi ya utawala ya Rwanda alifafanua kuwa sharti hili la kutia saini linatumika kwa mashirika mapya yaliyoanzishwa na yaliyopo. Rais wa ushirika wa umoja wa kitaifa wa makanisa ya Kikristo ya Kipentekoste ya Rwanda alionyesha wasiwasi wake kuhusu uwezekano wa kupata idadi inayohitajika ya saini. Swala jingine lililoibuliwa ni kusitasita kwa baadhi ya wakazi kuweka sahihi zao, hasa kama wao si washiriki wa shirika la kidini linalotaka kuidhinishwa. Na mpenzi msikilizaji, kama unajiunga nasi kipindi hewani ni Dondoo Magazetini, kinakuletea taarifa mbalimbali zinazoandikwa na magazeti kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki, na mimi ni Romano Denio Yuvuzi. Tunaelekea nchini Tanzania ambapo makara azusha tafrani, wadau wa mkalia ku laandika gazeti la Mwananchi, kauli yenye tuhuma iliyotolewa na katibu wa itikadi NEC itikadi uenezi na mafunzo wa Chama cha Mapinduzi CCM Amos Makala imezua sintofahamu, huku wadau wakiwamo viongozi wa kisiasa wakimtaka ajitokeze kutoa ushahidi au aombe radhi. Juzi Makala akizungumza na wanachama wa CCM mkoani Simiyu alitoa shutuma dhidi ya viongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA kuwa wamepanga kutumia fedha wanazochangisha kupitia kampeni yake ya tone tone kunua virusi vya Ebola na Mpox kisha kuvisambaza nchini Tanzania. Kutoka Tanzania nikiye moja kwa moja nchini Uganda, ambapo wataalamu wa masuala ya mawasiliano wametaka mabadiliko ya haraka ya sera ya kupunguza alama ya huduma za simu za mikononi zinazovuka mipaka barani Afrika, huku bara hili likielekea kwenye soko la kidijitali lisilo na matatizo, laandika gazeti la The Independent. Mapendekezo hayo yalikuja katika warsha ya ngazi ya juu mjini Kampala Machi 7, ambapo wadau kutoka kote barani Afrika walikusanyika ili kujadili mipango ya mtandao mmoja wa Afrika na Jumuiya ya Afrika Mashariki, eneo moja la mtandao. Hata hivyo, wakati nchi sita kati ya nane za Jumuiya ya Afrika Mashariki zimepitisha vipengele vya eneo moja la mtandao, maendeleo yamekuwa ya polepole katika kuunganisha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Somalia. Warsha hiyo ilizitaka serikali za kikanda kuharakisha upatanishi wa sera ili kupanua huduma za simu za rununu kwa nchi zote wanachama. Baadhi ya nchi hazina uwezo wa kutosha wa mtandao na hivyo kusababisha ubora duni wa huduma na gharama kubwa. Washiriki walibainisha kuwa sera tofauti za ushuru na sheria za kufuata huleta vikwazo kwa huduma za simu za mikononi, laendelea kusimulia gazeti la The Independent la huko Uganda. Kutoka Uganda nielekee moja kwa moja nchini Kenya, ambapo mahakama kuu imemwagiza katibu katika wizara ya ulinzi Patrick Mariru ajitetee kwa kukiuka amri ya kuwalipa wanajeshi 10 wa zamani shilingi milioni 68.8, la sivyo adhibiwe kwa kufungwa gerezani, laandika gazeti la Taifa Leo. Wanajeshi hao walizuiliwa na kuteswa mnamo mwaka 1982 baada ya jaribio la mapinduzi kutibuliwa na wanajeshi wa serikali waaminifu kwa utawala wa KANU. Alikiuka amri hiyo iliyotolewa miaka mitano iliyopita, Julai mwaka 2025. Mwaka 2018 mahakama ilitoa uamuzi wa kuwalipa wanajeshi hao wa zamani mnamo Februari 15 mwaka 2012. Haya nakuja mwezi mmoja baada ya jaji kutoa amri nyingine kwa katibu huyo kwenye kesi nyingine inayohusu kundi la wanajeshi 10 wa zamani. Wanajeshi hao hawajalipwa shilingi milioni 134 kama fidia kutokana na kuvunjwa kwa haki zao baada ya mapinduzi hayo. Makundi hayo mawili ya jeshi ilikuwa yakiwajibika chini ya jeshi la wanahewa na walifurushwa kazini baada ya mapinduzi dhidi ya serikali kufeli. Na huko Somalia, mwenyekiti mpya wa Umoja wa Afrika Mohamed Ali Yusuf aliapa Jumapili kwamba usaidizi wa kijeshi wa shirika hilo kwa Somalia utaendelea kuwa thabiti chini ya uongozi wake wakati wa ziara katika taifa hilo linalokumbwa na migogoro katika pembe ya Afrika, laandika gazeti la The Somali Guardian. Gazeti la Somali Guardian. Yusufu aliwataka wa Somali kuunga mkono rais wao katika vita vinavyoendelea dhidi ya wanamgambo wa Al-Shabaab ambao wamezidisha mashambulizi yao katika wiki za hivi karibuni. Majadiliano yao yalilenga katika kuimarisha uungwaji mkono wa kimataifa, ikiwa ni pamoja na kushawishi mataifa ya Afrika kupeleka wanajeshi wa ziada nchini Somalia ili kuepusha uwezekano wa kuanguka kwa mji mkuu Mogadishu kwa Al-Shabaab. Waasi hao wenye uhusiano na Al-Qaeda wamepata mafanikio makubwa katika eneo hilo katika wiki za hivi karibuni, wakiteka maeneo makubwa karibu na Mogadishu na kuzingira mji huo kutoka kaskazini na kusini. Na mahakama kuu ya wasamehe wafungwa 60 kutoka gereza la Awel la andika gazeti la One Citizen Daily la huko Sudani Kusini. Mahakama kuu katika jimbo la kaskazini la Bahar el Ghazal katika juhudi za kupunguza msongamano wa kituo hicho imewaachilia wafungwa 60 ambao wamekuwa gerezani kwa muda mrefu. Jaji Majul Rat wa mahakama kuu katika jimbo hilo alisema kuwa kesi nyingi zimekaa na kusababisha mrundikano. Mwanzo wa kunukuu, wafungwa walio ndani wanakaribia kufikia 800 na kuachilia 60 katika awamu ya kwanza itapunguza idadi hiyo kwani kituo hicho kimezidiwa, lakini kikusudiwa kwa wafungwa 160 pekee. Mwisho wa kunukuu, Majul alisema. Jaji alikiri kuwekwa kizuizini kwa kufungwa bila kesi za haki, jambo ambalo lilifanya watu kukata rufaa kwa kesi zilizosababisha kuachiliwa kwao. Katika hatua nyingine, jaji huyo alifichua kuwa kuna usajili wa umiliki wa ardhi unaoendelea katika eneo la Awel, jambo ambalo anaamini litapunguza kesi za migogoro ya ardhi. Na mpenzi msikilizaji, kwa taarifa hizo kutoka Sudani Kusini, sina cha ziada kwa siku ya leo. Usikose kuungana katika taarifa za baadaye. Kutoka studio kwa na mimi Lomwarde News, nakutakia kila laheri. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti.